Перша книга Хронік, розділ 19. Після цього помер Нахаш, аммонський цар, і замість нього став царем його син. І сказав Давид у думці: «Я покажу себе доброзичливим до Хануна, сина Нахаша, бо батько його був доброзичливий до мене». І послав Давид послів утішити його по його батькові. Як же слуги Давида прибули в аммонський край до Хануна, щоб потішити його, аммонські князі сказали Ханунові: «Невже ти думаєш, що Давид із поваги до твого батька послав до тебе втішників? Чи ж не задля того прийшли до тебе слуги його, щоб розвідатись, роздивитись та зворохобити край?» Тоді Ханун узяв слуг Давида, пообголював їх, попідтинав їм одежу до половини аж по сидіння, та й отак пустив їх. І пішли вони. Як же сповістили Давида про цих людей, послав він їм назустріч, бо дуже їх знеславлено. І цар повелів їм: «Сидіть у Єрихоні, доки не повідростають ваші бороди, а тоді повертайтесь». Амонії ж побачили, що стали ненавидними Давидові, тому і послав Ханун та Амонії 1000 талантів срібла, щоб найняти собі колісниці та верхівців з Арам на Гараїму, з Арам Маахі та з Цови. І найняли собі 32 000 колісниць і царя Мааху з його народом, які прийшли і отаборились перед Медвою. Та й Амонії позбирались із своїх міст і виступили до бою. Почувши це, Давид послав Йоава з усім військом із найхоробріших. Аммонії виступили і вишукувались до битви при міській брамі, а царі, що прийшли, окремо на полі. Йоав, побачивши, що йому загрожує битва спереду і ззаду, зробив вибір з усіх найдобірніших в Ізраїлі і поставив їх лавами проти араміїв. Решту ж війська передав під провід свого брата Авішая, щоб стали лавами проти аммоніїв. Він сказав: «Як арамії переважатимуть мене, то ти прийдеш мені на допомогу, а як аммонії переважатимуть тебе, то я тобі допоможу. Будь мужній і стіймо твердо за наш народ і за міста нашого Бога, і Господь учинить, що йому до вподоби». От і двигнувся Йоав з військом, що було з ним, у битву проти араміїв, і вони втекли від нього. Як же побачили аммонії, що арамії втікають від Йоава, втекли і вони від Авішая, його брата, і ввійшли в місто. Йоав повернувся в Єрусалим. Коли арамії побачили, що Ізраїль побив їх, послали посланців і привели араміїв, що були по той бік ріки, з Шофахом, начальником війська Гадедезера, на чолі. Дано про це знати Давидові, і він зібрав ізраїльтян, перейшов через Йордан і, прибувши в Хелам, вишукувався проти них. І як Давид вишукувався проти араміїв до битви, заходилися вони з ним воюватись. Та арамії втекли від ізраїльтян, і Давид побив у араміїв 7 000 кінноти і 40 000 піхоти. Він убив Ішиваха, начальника війська. Побачивши слуги Гадедезера, що Ізраїль побив їх, замирилися з Давидом та й почали йому служити. І не хотіли арамії більше допомагати аммоніям.